la poarta mea, mă. Un băiat cu o fată sta, cu părul ei se juca, mă. Și băiatul așa îi spunea: că miroși frumos.